სულ მალე კახა ლომაია სკოლებში დარეკავს ბოლო ზარს. ან ზარს შეუშვებს და თვითონ გამორეკავენ მოსწავლეები შემდეგ. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ხამი შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდან რა თქმა უნდა, შევეხო სასიხარულო ინფორმაციას, აღმოჩნდა რომ ჩვენ გვეშველა ფინანსურად, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ გამოვიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცილიძე, რომელმაც თქვა რომ ჩვენ მოგვეპოვება 9 მილიონის ხუთლარიანი კუპიურები, რომლებზეც არის შეცდომა და ივანე ჯავახიშვილის მაგივრად მათზე წერია მიხეილ ჯავახიშვილი. და მან აგრესო განაცხადა რომ ჩვენ ამით კი არ ვიზარალებთ, არამედ შემიძლია მოგებაც ნახოთ ამით, იმიტომ რომ ნუმიზმატებს მივყიდით ჩვენ ამ ხუთლარიან კუპიურებს, რომლებზეც შეცდომაა და ნუმიზმატები ასე შეცდომიან კუპიურებს აგროვებენ და უფრო ძვირად მივყიდით. და რა თქმა უნდა ეს გენიალური იდეა ავშენდებით. თუ ამან გაამართლა ხუთლარიანები, რომ გაგვითავდება ეს ხუთლარიანები, როცა გავხდით, შემდეგ გამოუშვებთ 20-ლარიანს სტარტერით ალექსანდრე ჯავჯავაძე, 10-ლარიანს სტარტერით გიორგი წერეთელი და 2-ლარიანს სტარტერით ზაქარია ფუცნაშვილი. ესეთი ისქვეცნება. აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს იმას, რომ მოაწყდებიან საქართველოს მთელი მსოფლიოდან ნუმიზმატები. და თუ ეს ფულით გაგვითავდა, შემდეგ შეგვიძლია 50 თეთრიანებით მივყიდოთ, იმიტომ რომ შეგვიძლია უცხოთ, რომ აი შეცდომაა, ნახეთ, თეთრი წერია და ყვითელიაო. ტექნოლოგიურ მიღწევებსაც შევეხები. მოგეხსენებათ, რომ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში მეცნიერებაში არის ახალი ტალღა, სადაც ესე იგი მეცნიერები ენერგიის წყაროდ უკვე მზის ენერგიას განიხილავენ. შეიქმნა მოწყობილობა სპეციალური ამ უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში. ეს მოწყობილობა ყენდება სახლის საცხოვრებელი სახლის სახურავზე და მზის ენერგიას მოიხმარს და ამ მზის ენერგიით ეს მოწყობილობა უზრუნველყოფს მთელი საცხოვრებელი კორპუსის გათბობას და ცხელი წყლის მომარაგებას. ეს რომ გაიგო გლდანის მოსახლეობამ, გაიფიქრეს რომ ჰმო ჯერ კიდე როდის იყო, რომ ჩვენ მზით ვათბობდით წყალს და ოთახებს, აი ეს ჰმო გაიფიქრეს. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ აგრეთვე ქართველი ავტომშენებლებიც და განაცხადეს, რომ ჩვენ გამოგონებული გვაქვს მანქანაო, ერთი მსუბუქი მანქანაო, რომელსაც არც ბენზინი ჭირდება, არც დიზელი, იგი მზის ენერგიაზე მუშაობს, მაგრამ უბრალოდ არ გამოუშვითო ეს მანქანა, იმიტომ რომ იმდენ ენერგიას მოიხმარს, რომ 4 დღეში მზე ჩაქრებაო. და მზე თუ ჩაქრა, რაღაც გვინდაო მე ეგეთი მანქანა, მზე თუ ჩაქრა, მე ბენზინით მოუძებს სიამოვნებას და ბენზინი ძვირიაო. ქართველმა მეცნიერებმა აგრეთვე დაამტკიცეს, რომ მობილური ტელეფონი იწვევს კიბოს. სწორედ ამიტომაა, რომ ქუჩებში და აგრეთვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დადიან ექიმები, გადაცმული ექიმები. ისინი ზრუნავენ ხალხის ჯანმრთელობაზე და ჯიბეებიდან თუმად აცლიან ადამიანებს მობილურს. აი ამ ისინი საქმეს. პარლამენტში შევიდა კანონი განსახილველად, მოგეხსენებათ, დამრღვევი მძღოლების დაჯარიმებების შესახებ. ანუ მძღოლებს აღარ ჩამოართმევენ მარტის მოწმოვებს და ჯარიმები არის დადგენილი 50 ლარიდან 500 ლარამდეა ჯარიმები გააჩნია რა დაარღვია იმის მიხედვით. მაგალითად, თუ წითელზე გაიარე, მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადო 500 ლარი. თუ ყვითელზე გაიარე, ჯარიმა 300 ლარია, ხოლო თუ მწვანეზე გაიარე, მაშინ ჯარიმა არის მინიმალური 50 ლარი. რა თქმა უნდა, ყველა მწვანეზე გაივლისაც, იმიტომ რომ 500 ლარი რო გაიარო წითელზე, ხო გირჩევნია 50 ლარი იხადო ყოველ მწვანეზე და ესე იარო. მარტის მოწმობას კი ჩამოგაცნობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნასვამი ხარ, ანუ მძღოლი თუ ნასვამია, მხოლოდ მაშინ არწმენ მარტის მოწმობას. ასე რომ რჩევა ერთი, რომ თუ სახლიდან გადიხართ და იცით რომ უნდა დალიოთ, მარტის მოწმობა ჯობია სახში დაწოვოთ პირდაპირ. აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს თბილისის რეკონსტრუქციის შესახებ. გახსოვთ ალბათ ორთაჭალაში პრეზიდენტიც იყო მისული, აპირებდნენ რომ ხიდი, ერთ-ერთი ძველი ხიდი აღადგინონ და ეს ხიდი იყოს მხოლოდ ფეხით მოსიარულეებისათვის. ნუ ჭიაბერაშვილის ინიციატივაა, რომ ყოველ კვირა დღეს 9-დან 12 საათამდე ეს ხიდი დაიკეტოს და მხოლოდ მანქანებმა იარონ ამ ხიდზე. მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებს კი აპირებენ, რომ შეუცვალონ სახელები. ანუ მარცხენა სანაპიროს დაერქმევა მარჯვენა სანაპირო, ხოლო მარჯვენა სანაპიროს შესაბამისად მარცხენა სანაპირო. იმიტომ რომ ეშლებათ ხშირად ერთმანეთს ეს ორი სანაპირო სახელი. აგრეთვე თბილისის რეკონსტრუქციაზე, როდესაც საუბრობთ, აღსანიშნავია, რომ არის ერთი ასეთი პროექტი, რომ ქართველი ერის წინაშე დიდი ამაგისათვის თბილისში ჯორჯ სოროს დაუდგან ძეგლი. და ამჟამად მიმდინარეობს მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა ადგილზე დადგან ეს ძეგლი. ნაციონალები ამბობენ, რომ ანდროპოვის ყურები დავანგრიოთო და იმის მაგივრად დაუდგათ ჯორჯ სოროსის ძეგლი, რომ ქალაქის ცენტრში იყოსო. მემარჯვენეები ამბობენ, რომ ვარკეთილში დავდგათ ეს ძეგლი, იმიტომ რომ შორს იყოსო და თვალში ხშირად არ მოგხვდესო. და ლეიბორისტები ამბობენ, რომ ჯორჯ სოროსის ძეგლი დავდგათ კოდას მეფრინველეობის ფერმასთანო, იმიტომ რომ კვერცხების წარება შორიდან არ მოგვიწიოსო, ბარემ იქვე იყოსო. და აგრეთვე უნდა შევეხო იმ თემასაც, აქტუალური გახდა ეს დეპუტატების დასწრების საკითხი პარლამენტის სხდომებზე. პარლამენტში ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ მოიზიდონ დეპუტატების სხდომებზე. ერთი ვერსია, რომ ტელევიზიებით გავიდეს ასეთი რეკლამა, ამ რეკლამის ტექსტი დაახლოებით ასეთი იქნება: ბიუჯეტის განხილვა მხოლოდ ერთი დღით, უმრავლესობის წინააღმდეგ წარდგებიან, დაუმორჩილებელი კობა დავითაშვილი და განუმეორებელი ფიქრია ჩიხრაძე, საინფორმაციო მხარდაჭერა მეორე არხი და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია. შემდეგ სხდომის დაწყების წინ, აი სპეციალურად ქალი დეპუტატების მოსაზიდად, დაგეგმილია, რომ დღის წესრიგში შევიდეს ტელესერიალ გრძნობათა ტყვეობაში ბოლო სერიის განხილვა და თვითონ სხდომას კი აპირებენ, რომ ღამის შოუს ფორმატით წარიმართოს. ანუ თავიდან გამოვა ნინო ბურჯანაძე და წაიკითხავს მონოლოგს აქტუალურ თემებზე. ჰედლაინების ბლოკში გამოვა დავით დამყრელიძე და გაზეთებიდან წაიკითხავს მემარჯვენეების შესახებ დაწერილ სტატიებს, შემდეგ ამ გაზეთებს დახევს და უკან გადაყრის ყველას. მოწვეული სტუმრები იქნებიან ზურაბ ნოღაიძეელი და ვალერი ჩეჩელაშვილი, რომლებიც მოყვებიან სასაცილო მომენტებს საგადასახადო კოდექსიდან და რა თქმა უნდა სხდომას ადგილიდან რეპლიკებით გააფორმებს ფრაქცია უმრავლესობა მაია ნადირაძის ხელმძღვანელობით.